У эфіры Радыё Свабода, у студыі Аляксей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларусь запрасіла міжнародных назіральнікаў, у тым ліку і з Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, наведаць выбары ў Палату прадстаўнікоў. Пра гэта сёння заявіла старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Лідія Ярмошына сказала журналістам, што пытанне запрашаць ці не ў Беларусь назіральнікаў бюро вырашалася на найвышэйшым роўні, а цэнтр выбаркам да гэтага непасрэдна дачынення не мае. Мы, што называецца, салдаты Родзіны. Іх Родзіна, палітычнае руководство, считает, што прыезд групы наблюдателей міжнародных полезна для страны, то Цэнтральная камісія не рассуждает в этих случаях, а выполняет данное приглашение, поскольку это в стратегии общих международных отношений нашей страны. Падчас сустрэчы з чальцамі ацэначнай місіі АБСЕ, якая прыязджала ў Менск, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька не раіў накіроўваць паўнавартасную місію. Не гэта сёння прыярытэт для гэтай арганізацыі. Усе мы ходзім па крузе. Улада ведае, што БДІПШ ВБСЕ хутчэй за ўсё дасць негатыўную ацэнку, наглядальнікі з СНД пазітыўную. Адзін і той жа круг. Мы лічым, што пераменаў нема, і БДІПШ ВБСЕ павінна, на наш погляд, зрабіць акцэнт на тое, што трэба зараз сканцэнтравацца на змяненні выбарчае законодаўства і правапрымяняльнай практыкі, каб у Беларусі прайшло нешта падобнае на выбары. І тады прыязджаць. Вот гэта галоўны прыярытэт. І калі б не прыехалі наглядальнікі, то гэта было б больш нейкі эфект, чым іх чарговы прыезд, чарговая ацэнка, негатыўная. Трэба мяняць тое, што не дае нейкіх вынікаў. Супрацьлеглай думкі наконт прыезду назіральнікаў БДІПШ прытрымліваецца нацыянальны каардынатар грамадскай кампаніі за справядлівыя выбары Віктар Карняєв. Чым больш будзе сведак таму, як адбываюцца ў Беларусі выбары, тым лепш. Людзі прыязджаюць, пераконваюцца з кожным разам. Я памятаю, напрыклад, такія перамены цягам часу, ну, скажам, атрымаліся гаспадарыні Утай ЦАП. Ад пачатку, значыць, былі сумневы ў тым, што выбары нармальныя. Пасля, калі паўдзельнічала, ўсё пабачыла, як гэта насамрэч адбываецца, памяняла свой пункт гледжання, як мне здаецца, вельмі і вельмі істотна. Таму я лічу, што прыязджаць трэба. Тое, што запрасілі, добра. І лічу, што калі прыедуць, будзе таксама добра назіральнікі міжнародныя. Меркаванне каардынатара грамадскай кампаніі за справядлівыя выбары Віктара Карняенкі. А я дадам, што вы самі можаце выказацца наконт выбараў, прыезду назіральнікаў і на любую іншую тэму. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку. Предстоящие парламентские выборы активно обсуждаются разве что на радио «Свобода». Но достаточно услышать вальяжный тон Ермошины, чтобы лишний раз убедиться, что все давно предрешено. Приверженцы Лукашенко не суетятся, предвидя результаты. А оппозиции, исходя из их позиции, похоже, больше нравится сам процесс. Ну а народ в это время все больше проявляет безразличие. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. На третий день спробаў адвокатка сустрэлася з Антоном Сурапіным, фатографам, якога ад 13 ліпеня трымаюць у следчым ізалятары КДБ паводле справы аб гэтак званым шведскім плюшавым дэсанце. Пра гэта расказала нашаму корэспандэнту Олегу Рузделовичу Алена Сурапіна, маці арыштаванага. Адвокат сказал, что Антон чувствует себя хорошо. Со следователем ей сегодня не удалось связаться. Не брал трубку, и как бы она к нему не попала. Она прояснила это пытание, где выставили ему обвинение? Нет, не прояснила. Тоже у нее спросила, она говорит, я не связалась со следователем. То есть я поговорила только с Антоном, и все. Антон посмотрел телевизор, у него там в камере есть. Сказал, что держится оптимичком, потому что, говорит, если все справедливо, то надеется, что выйдет. Я была в Минске, передала передачу, вот только-только ехала оттуда. Вот, я думаю, что за выходные все равно его не выпустят. И уже если все будет решаться, как сказано, в понедельник, значит, в понедельник. Но мы в понедельник приедем. Будем надеяться, что выпустят, и мы его заберем. И за это взялся президент. Пусть, как он сказал, виновные будут наказаны, а невиновные освобождены. Я считаю своего сына, как, в общем-то, и все, невиновным. В том, что он выложил в интернет фотографии, тем более не свои, не такое-то большое преступление. В конце концов, это его работа. А дальше пусть разбираются, кто прозевал и все такое. Гаварыла Алена Сурапіна, маці студэнта БДУ Антона Сурапіна, якога КДБ падазрае ў спрыянні ў незаконным перасячэнні мяжы групе асобаў. Сурапін кажа, што выклаў у інтэрнэт фотаздымкі мядзведзікаў са словамі падтрымкі свабоды прэсы ў Беларусі, якія яму даслаў праз электронную пошту невядомы. Плюшавых мядзведзікаў скінулі 4 ліпеня над Івянцом і ўскраінай Менску са шведскага лёгкаматорнага самалёту. Толькі учора, 26 ліпеня, улады прызналі факт гэтага палёту. Пра гэта на нарадзе сіл векамі сказаў Александр Лукашэнка. Ён паабяцаў да панядзелка прыняць кадравае рашэнне адносна тых, хто не прадухіліў парушэння паветранай прасторы краіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Магілёўскай папраўчай калоніі нумар 19 скончылася спатканне палітвязня Сергея Каваленкі з жонкай Аленай і сынам Валянцінам. Спадарыня Алена, выйшаўшы з вязніцы, пацвердзіла, што муж напісаў прашэнне памілавання на імя Александра Лукашэнкі. У прашэнні Сергей напісаў толькі адзін радок: «Прашу мяне памілаваць». Каля калоніі з Аленай Каваленкай пагутарыў наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Як паведаміла свабодзе Алена Каваленка, прашэнне аб памілаванні муж напісаў пад ціскам супрацоўнікаў калоніі. Гэты ціск пачаўся, калі ён быў у карцары, дзе ўмовы ўтрымання былі невыносна цяжкія. Яго кінулі ў камеру, у якой, каб сагрэцца, даводзілася рабіць пастаянна фізычныя практыкаванні. Па некалькі разоў на дзень да яго прыходзілі турэмшчыкі і патрабавалі прашэння і пакаяння, заяўляе Алена Каваленка. То ён здзейсніў хуліганскі ўчынак, а не палітычны акт. Гэта Сергей адназначна, што напісаць не будзе. Ён здзейсняў палітычны акт, каб падняць дух усіх вольных беларусаў. Самі яны фактычна прадыктавалі, што ж не трэба ніякае пакаянне, што проста трэба напісаць. А на імя прэзідэнта ён напісаў паўтары радкі: «Прашу вас мяне памілаваць». Сергей сказаў, што ён успомніў слова Зяноні Станіславовича: «Не трэба гуляць у гульні з катам». Сціснулі пра дзяцей, канешне. Сергей вельмі непакоіцца менавіта за сына, самае на яго бальное месца, на якое яны націснулі. Паводле спадарыні Алены, Сергей казаў і пра тое, што супрацоўнікі калоніі дакаралі яго, што без прашэння іх пазбаўляюць розных даплат. Прашэнне аб памілаванні Сергей напісаў 25 чэрвеня. Алена Каваленка працягвае: «Страза калоніі гарантавала, што ён выйдзе яшчэ да 3 ліпеня і пойдзе да жонкі і дзяцей. Прайшоў месяц, а воз сыны не там». Ну, гэта людзі, якім цяжка верыць і не трэба верыць, бо ад іх гэта не залежыць, ад іх патрабуюць. Ці не шкадуе Сергей аб тым, пра што яму давялося прайсці і цяпер усё ж напісаць прашэнне аб памілаванні? Ён шкадуе, што прыпыняў галадоўку на СІЗО 2. Яго адчуванне, што яго маглі вызваліць, бо сказаў, ўжо ціск зменшаўся, ён, калі б ён не ступіў, то тады б ён мог быць ўжо на волі. У яго 6 парушэнняў. Яны зрабілі буквально за паўтары месяца статус злоснага парушальніка. Усё гэта падганялася пад амністыю, каб ён не патрапіў, канешне, пад яе. Сёння гэта проста парушэнне, заўтра гэта ўжо новая крымінальная справа. Твой срок можа падляцца да бясконцасці. Алена Каваленка заяўляе, што падтрымлівае мужа, што ён напісаў прашэнне аб памілаванні. Дай Бог, што гэта паспрыяла таму, каб ён хутчэй выйшаў. Ён патрэбен і нам. З дзецьмі, грамадству ён больш патрэбен на волі. З героя іх не выпускаюць. Ім трэба чалавека спачатку дыскрэдытаваць, зрабіць выгляд, што яны яго як так ці інакш ламалі. Хаця гэта не так, Сергей, бо ён казаў. Яму гэта цяжка вельмі далося. Але ж ён зараз адчувае, што галоўнае гэта ў жыцці сям'я, што час праходзіць, бо дачка яго не пазнала. Сыну вельмі цяжка. Алена Каваленка зазначыла, што ў мужа сур'ёзныя праблемы са здароўем. Баляць пячонка і селязёнка. Лекі, якія прывезлі ў калонію на спатканне, перадаць не дазволілі. Не дазволілі, паведаміла спадарыня Алена, і аддаць 30 кілаграмаў харчоў, толькі 5 садавіны ды гародніны. Патлумачылі тым, што ён злосны парушальнік. У калоніі ў Сергея не складываюцца адносіны з начальнікам атраду, зазначыла Алена Каваленка. Алена Каваленка прабыла з мужам на спатканні трое сутак. Разам з ёй і бацькам увесь гэты час прабыў старэйшы сын Валянцін. Адны суткі бачыліся са зняволеным актывістам ягоныя бацька, брат і меншая дачка Віка. Першымі пра тое, што Сергей напісаў прашэнне аб памілаванні 25 ліпеня, паведамілі бацька і брат, калі выйшлі са спаткання. Сустрэнемся ў інтэрнэце. Свабода.орг. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Свабода.орг. Цэлы свет. Запрашаем. І сёння адбылася онлайн-канферэнцыя з намесніцай старшыні маладога фронту былой палітзняволенай і жонкай палітзняволенага Змітра Дашкевіча Настай Палажанкай. Днямі спаўняецца год, як вызвалілі першую хвалю асуджаных за плошчу за снежаньскія падзеі 2010 году. Заўтра ў нашым эфіры прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі з Настай Палажанкай, яе можна таксама прачытаць на нашым сайце свабода.орг альбо свабода.бівай. Як склаўся лёс былых палітвязняў і ці ўдалося ім уладкавацца на працу і вучобу? Інна Студзінская звязалася з некаторымі з іх. Радасная падзея ў сям'і Александра Атрошчынкава. 26 ліпеня ягоная жонка Дар'я Корсак нарадзіла сына. Нарадзіўся ў сёмым шпіталі, важыць 3,510, 53 сантиметры. Даша нормально себя чувствует, так томилась, конечно. Нарождение тягнулось больше 16 годин, там, конечно, томилась. Як первые батьковские почутки? Бачили, может, хлопчика? Так, конечно, бачу, у нас партнерские роды были, я первые до последней хвилины. Заставался там побольше. И вытримали? Так, старался допомагать. Это вот такой каскад эмоций. Конечно, радость и стомленность одночасово. Имя Нил, шмат вельми годных людей носили в это имя, так и вырашили. Навукоўца, архівіст Змітер Дрозд, паплечнік Атрушчынкава па еўрапейскай Беларусі, лічыць нараджэнне сына ў сябра галоўнай падзеі. Мы все настолько этому рады, что только когда с кем-то поговоришь, все в основном уезжают, такие все в апатии, депрессии. Все-таки рождение ребенка у Саши для нас всех события главные. У меня все хорошо. Возможно, что уеду по программе Калиновского учиться на последипломную в Польшу. Взялся писать книжку «История Беларуси 21 века, первого десятилетия» по материалам СМИ. По программе Калиновского будут учиться у польских университетах Федор Мирзаянов и Илья Васильевич. А вот у молодофронтовца Олеся Киркевича, який ранее учился на гестфаку Городенского университета, с учебой покуль нияк. Я пишу разные выдания, являюсь шельцом БАШ, зарегистрированный ремесником, так что працую в этой сфере. В политическом плане все вельми туманно, как и агулом Украине. Олеся, что тычется в учебы, ти будете протягивать? Вы в ЕГУ сбирались? Когда я только вышел, тогда ЕГУ ничего не подтримала, солидарность хотела допомогти, или так само там все глухо. Ну и пока я вырешил учебу все-таки откласть, потому что треба больше все-таки наладить добробыт семьи, потому что треба утримливать и себе, и еще как минимум двух человек. Павел Виноградов хочет отрымать высшую эдукацию, але покуль возникают проблемы. За им усталяваны профилактичный нагляд, які предугледжвае шмат обмежаванню. Насчет учебы я на самом деле думал, как только я в прошлом году вышел из тюрьмы, я не успел подать документы. А сейчас мне нельзя уезжать за границу. Поэтому, если у меня получится, чтобы можно было не ездить, например, в ЕГУ, дистанционное обучение, и просто отправлять им мои работы по почте, то тогда я буду учиться. Откровенно говоря, я сильно сомневаюсь, что у меня в связи с моим невыездом получится поучиться. Ну а так... Домой к 8, как в детстве. Вот вчера приходили, проверяли. Некоторые былые политвязни съехали працавать за мяжу, у основном у Россию и Польщу. Яўген Сакрэт, Владимир Лобан, Олег Федоркевич. Менавіта из-за того, что не могли уладкаваться у Беларуси. Проблемы с працаўладкаванням дагэтуль у Александра Класковского. Але есть и счастливое выключение. Кіраўнік приватной дрэваапрацоўчай фирмы амаль год трымаў место для Александра Кветкевича, які трапіў у турму. Александр распавёў. Меня взяли туда же, где я работал до этого. В отпуске сейчас в деревне. У меня все хорошо. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Беларусь запросила международных назиральников, у тым ліку из Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ, наведать выборы у Палату представников. Про это сегодня заявила старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина. Только на третий день спробов адвокатка здолела сустреться с Антоном Сурапиным, студентом-фотографом, якого 13 липеня тримают у следчим изоляторе КДБ поводле справы в так званым шведским плюшевым десанте. Сегодня 22-я годовина обвяшения декларации об державном суверенитете Беларуси. У Лондоне урочисто открываются 30-е Олимпийские гульни. Для Беларуси Олимпиада уже отзначилась гучным скандалом. Улады Великобритании отмовили у визе Александру Лукашенку. У Менску на 45-м годе життя раптовно помер спортовый журналист Сергей Ляхнович. Двадцать два года тому, 27 липеня 1990 года, была принята декларация об державном суверенитете БССР. Больше праз год, 25 жніўня 91-го, яна набыла канстытуцыйную сілу. Пра перадгісторыю дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце расказаў прафесар Валянцін Голубеў, адзін з аўтараў дэкларацыі, які ўваходзіў у склад апазіцыі БНФ у Верхоўным савеце 12-га склікання. Верховный Совет Российской Федерации 12 червня обвестил державный суверенитет Российской Федерации. Вот именно 12 червня начался распад Союза Советских Социалистических Республик. И таким чином уже СССР застался без Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и России. И как мне, как выйти из этой ситуации, вот Горбачев на этом опошнем поседжении Совета Федерации СССР дал задачу керовникам парламентов распрацовывать свои декларации об державном суверенитете и начать подрыхтовку нового союзного договора. Это была такая прикрытая такая идея, что как бы там и объявляется суверенитет, але мета этого суверенитета заключение нового союзного договора и захование Союза Советских Социалистических Республик. Говорил профессор Валянцін Голубеў, депутат Верховного Совета 12-го скликания, один из авторов декларации об державном суверенитете БССР. Што вам дала незалежнасць Беларусі? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў, а я яшчэ дадам, што інтэрв'ю з Валянцінам Голубевым цалкам можна прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.бівай. Нашы адрасы, а зараз паслухаем адказы на гарадзенскіх вуліцах. Вообще-то она как бы больше прав человеку дала, во-первых. Это человек уже стал как бы сам с собой уже, не надо там общаться. Я считаю, что это правильное было решение, что это незалежность. Я считаю, что и пусть она развивается и дальше. Я ее не отчув, этой незалежности. Ну, ведаете, я теперь так называю, что просто как бы есть край такие, Беларусь, великая такая вёска, и люди счастливы. Ни об чем не думаюсь. Ну и думаюсь только об таких материальных справах. Вельми их шмат не текавить, можно так сказать. Влада живе своей, своим житем, народ своим. Все нормально вроде. Чтобы не жить стал людям. Все. И коттеджи строят, и все, что угодно. Когда едешь ненавито в Испанию, в Европу, понимаешь, что люди живут в раю. А к чему это не залезать? Мне как тарху, да, она вообще ничего не дала. Да, ну это смех. Какая тут может быть независимость, если мы постоянно зависим от кого-то? Мне кажется, и не стремится народ быть именно независимым и быть суверенитетным государством. Потому что всегда-то мы как-то хотим притянуться к кому-то. Туда, туда, туда. А чтобы к нам кто-то притыкался, так никак-то не получается. Ну, я уже в данный момент на пенсии. Получаю пенсию. Квартиру сейчас сын строит уже. Ну и вообще я незалежность. Я люблю свою Белоруссию. Мне, если так, в принципе, мне нравится жить в Беларуси, хотя по национальности я русская. Хотелось бы, конечно, побольше пенсию. Если так подумать, то Беларусь стала свободной страной, то есть мы получили право, получили возможность свободно учиться, свободно работать. Нас знают с хорошим выступлением на спортивной арене. Меня и зовут Александр, то есть меня еще даже вот в честь этого советского гродненского тяжелоатлета Александра Курловича назвали. Очень приятно осознавать, что все-таки Беларусь наша незалежная и самостоятельная. В общем-то, хотелось бы, чтобы так и осталось. Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца наконт незалежнасці Беларусі ці на любую іншую тэму. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Віншую ўсіх супрацоўнікаў Радыё Свабода, усіх званочнікаў, усіх людзей, якія шануюць бацькаўшчыну з Днём Незалежнасці. Дай Бог усім здароўя, добрага настрою, моцы духу. І усім, абавязкова усім, дачакацца залацістага яснага дня, поўнай свабоды нашай бацькаўшчыны. Раіса Мікалаўна, горад Магілёў. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Ён уключаны без перапынку. Як здзейснілася тое, за што вы галасавалі? Такое пытанне дэпутатам Верховнага Савету 12-га склікання, якія распрацоўвалі і прымалі дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце, задавала наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык. Дваруски поэт, публицист и перекладчик, был редактор газеты «Литература и мастерство» Анатоль Вертинский, на питание про здійснення задуманного отказал гэтак. На жаль, не реализовалось. Возьмем один факт. что по сутности день 27-го официально не означается в Беларуси. Игноруется. Робится выгляд, что декларации как такой не было. Я маю на увазе то, что святкуется День Незалежности 3 липня. Нечто такое недоречие, нечто маль абсурдное. Мовознавец, политик и дипломат, был амбассадор Беларуси у Немеччине Петро Садовский, тримается такой думки. Разумело, что не здесь все это. Де юре мы как бы незалежная держава, де факто мы как нация не добудовались. Просто я сузирально сподеюсь, что это все повинно кончиться, потому что это ненормально. А ненормальное, оно не консервуется навечно. Тому у меня в этом смысле есть оптимизм и уверенность, что будем отмечать это как соправдную дату, а не некую там месячную. Лингвист и политик, был старшиня партии Белорусского народного фронта Лявон Баршевский, про реализацию того, что было закладено у декларации об державном суверенитете, сказал наступное. Безумовно реализовано. На вот у сегодняшней, так сказать, дивноватой незалежной белорусской державе это все-таки реализовано, то, что записано в декларации. Единое, что там не реализованы важный пункт, это гарантии державные для мовы, для культуры. Та частка, якая закладала демократичные принципы, она не реализована до той меры, как нам это бачилось. Але это непозбежно. Все краины рано или поздно робятся демократичными. Археолог, историк и громадский деяч, старшня товариства белорусской мовы имя Франтишка Скарыны Олег Трусов, тримается гэткага меркавання. Фактично, коли почитать той документ, який был прийнятий, так реализовалося все. Наша делегация к незалежной державе на Олимпиаде в Лондоне, вот вам приклад. Бо коли мы ее приймались, мало кто верил, что Беларусь станет цалком незалежной державой. Экономист и политик, наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький про идеи декларации и их здійснення меркує ось гэтак. Принятие декларации – это важнейший крок до независимости країни. Як раз вот это 18 году и показали, что не глядя, здається на фантастичный, вот, скажем, накат на Беларусь, на незалежницкую ідею. Беларусь выставила, она юридично незалежная. Вот это дает вельми добрый оптимизм, что на этой базе новый этап отражения будет вельми мощно и вельми имкливо. Беларускі навуковец і палітык, член-корэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, дэпутат Верховнага Савету 12-13 склікання Станіслаў Шушкевіч пра рэалізацыю ідэі ў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі сказаў гэтак. У значнай ступені рэалізавалася, таму што мы маем юрыдычна незалежнасць. Был добрый рывок наперед, але отступление после однозначно отбылось. Я думаю, что час приведет до того, как то, что мы завоевали 27 липня 22 года тому, час приведет к тому, что мы вернемся до бел-червона-белого стягу, мы вернемся до герба погоня, мы вернемся до поваги белорусской мовы и займем достойное место в Европе. Меркование Станислава Шушкевича. Вы на хвалях «Радио Свобода». Сёння позна ўвечары ў Лондоне урачыста адкрыюцца 30-е алімпійскія гульні. Для Беларусі гэтая алімпіяда ўжо адзначылася гучным скандалам. Улады Вялікай Брытаніі адмовілі ў візе Аляксандру Лукашэнку. У працяг тэмы Ігар Карней. Разом з 15 тысячами замежных атлетов, яких собрал Олимпийский Лондон, сегодня загорится зеленое светло и перед 170 спортовцами из Беларуси, которые будут змагаться за медали у 25 дисциплинах. Але еще до початку стартов организаторы показали нервы белорусской делегации, отлучивши от Олимпиады президента Национального Олимпийского комитета Александра Лукашенко. Між тым, як каже сведка падрыхтоўкі да галоўных стартаў чатырохгоддзя, незалежны журналіст і навучэнец мясцовай ВНУ Кастусь Лашкевіч, для спартовай грамадскасці і нават для мясцовых медыяў гэтая страта амаль незаўважаная. Натуральна, былі публікацыі ў вядучых выданнях, але это была хутчэй інфармацыя, ну, з невялічкім бэкграўндам пра тое, хто ён і адкуль. Насамрэч, вельмі шмат іншых інфармацыйных нагодаў, і краіна Беларусь, ейны кіраўнік не ўваходзіць сферу цікаўнасці брытанцаў, таму і асаблівай увагі да іх таксама няма. Куды большы інтарэс, калі першыя кшталту палітычныя скандалы падчас футбольнай гульні, зборная Паўночнай Карэі была прадстаўлена сцягам Паўднёвай Карэі, і, напрыклад, тым, што тут у цэнтры Лондона на скрыжаванні буйнейшых гандлёвых вуліцаў Форт-стрит и Реджин-стрит. Организаторы спочатку повесили национальный стяг Тайваня, потом заменили его на олимпийский стяг этой краины про потенциальную незадоволенность китайской делегации. Мы неведомы, в принципе, британцам, мы не цікавы британцам у такой ступени, як буйныя іншыя краіны. Адсутнасць Лукашэнкі, думаю, тут асабліва ніхто не заўважыць. Паводле факту, алімпіяда для беларусаў пачалася яшчэ напярэдадні, 26 ліпеня. Алімпійская футбольная зборная Беларусі, якая ўпершыню ў гісторыю трапіла на спаборніцтве такога маштабу, годна дэбютавала, перамогшы ў першай сустрэчы групавой стадыі каманду Новай Зеландыі з лікам 1-0. Неўзабаве да іх далучацца і іншыя атлеты, ад якіх дзяржаўныя функцыянеры чакаюць ні многа ні мала 25 медалёў. Прычым як мінімум 5 з іх павінна быць залатымі. Не так даўно ў інтэрв'ю «Свабодзе» былы міністр спорту і турызму Юрый Сівакоў недвухсэнсоўна даў зразумець, што ад такога пляну можа пуп развязацца. Прыблізна такой жа думкі трымаецца і ягоны наступнік на міністэрскай пасадзе Аляксандр Грыгараў, папярэднік цяперашняга кіраўніка ведамства Алега Качана. Ён нагадаў, што нават 4 гады таму ў Пекіне беларусы ў куды больш аптымальным складзе заваявалі 4 залатыя, 5 срэбных і 10 бронзавых медалёў. Усяго 19 узнагародаў. Я думаю, што это не так, не совсем так. Я вам могу сказаць па алімпійскім іграм в Пекіне. Ведь конкретно ставілі задачі каждому спортсмену в каждом виде программы і так далі. Да, они ставились не на 17 медалей, они ставились немножечко больше. Ну, вышло тоже очень, так сказать, хороший, приличный результат. 19 медалей, с учётом Тихона і Дзевятовского. Урачыстая цырымонія адкрыцця алімпійскіх гульняў пачнецца а 23-й гадзіне паводле менскага часу. Шоу расцягнецца найменей на 3 гадзіны. Расказаў Ігар Карней. Алімпіяду і тое, што на яе не пусцілі Аляксандра Лукашэнку, каментуюць і нашы слухачы. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Лямантуюць. Лукашэнку не пусцілі ў Лондон на алімпійскія гульні. Нічога, не пахудзее. Переживем. Ешь переживай за нашу команду, чем за Лукашенко. Соромно повинно быть этим чиновником английским. И вспомнить принципы олимпийских гульнев. У час олимпийских гульнев все пречки останавливались. Зброя клалася. Фильме сурово карали того, кто порушил умовы. Забыли чиновники принцип олимпийских гульнев. Малайцы, британцы. Усё вельмі правильно зрабілі, што не пустілі нашого правадыра ў Лондон, а то ён толькі сваёй адной прысутнасцю усё свята там бы сапсаваў. Таму вось што скажу. Дыктатарам у дэмакратычных краінах няма чаго рабіць. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Беларусь запрасіла міжнародных назіральнікаў, у тым ліку з Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, наведаць выбары ў Палату прадстаўнікоў. Пра гэта сёння заявіла старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына. Толькі на трэці дзень спробаў адвакатка здолела сустрэцца з Антонам Сурапіным, студэнтам-фатографам, якога 13 ліпеня трымаюць у следчым ізалятары КДБ паводле справы аб гэтак званым шведскім плюшавым дэсанце. Сёння 22-я гадавіна абвяшчэння дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. У Лондоне урачыста открываются 30-е олимпийские гульни. Для Беларуси Олимпиада уже отзначилась гучным скандалом. Улады Великобритании отмовили у визе Александру Лукашенку. У Менску на 45-м годе життя раптовно помер спортовый журналист Сергей Ляхнович.